Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 kwietnia, minęła 12. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. 25-letnia kobieta zatrzymana w sprawie śmierci dziecka w Gdańsku. To głosowanie wpłynie na przyszłość nie tylko Francji, ale i całej Europy. Tak o trwających wyborach nad Sekwaną piszą media nad Tamizą. A my za chwilę połączymy się z Londynem. W tym serwisie także o Dolnośląskim Centrum Onkologii, które szuka wolontariuszy. Ludzi, którzy wygrali z rakiem. Na początek w serwisie Trójki Gdańsk. Policja zatrzymała matkę martwego noworodka znalezionego w sortowni śmieci. 25-latka wkrótce zostanie przesłuchana, choć już podczas zatrzymania miała przyznać się do zabójstwa. Ciało chłopca zostało znalezione w czwartek. Wczoraj wieczorem policjanci badający tę sprawę dostali wyniki badań DNA, które potwierdzają, że zatrzymana kobieta jest matką noworodka. W tej sprawie przesłuchany został także jego ojciec. Jak informuje policja, mężczyzna został zwolniony. Będzie natomiast wniosek o tymczasowy areszt wobec matki. Nad Sekwaną czas decyzji. Francuzi wybierają prezydenta. To pierwsza tura, druga i ostateczna za 2 tygodnie. Po drugiej stronie kanału La Manche brytyjskie media nie mają wątpliwości, że te wybory zdeterminują przyszłość nie tylko Francji, ale i całej Europy. Adam Dąbrowski. Wielkie nadzieje, wielkie podziały, tak te wybory podsumowuje Daily Telegraph. Francja to kraj, który dziś czuje się niepewnie z samym sobą, czytamy w analizie Sky News. Mark Stone pisze o apatii i skłóceniu w czasie głosowania, które zdefiniuje przyszłość nie tylko Francji, ale całej Europy. Sunday Times ostrzega przed ekstremami. Z jednej strony Marine Le Pen z Frontu Narodowego, z drugiej były trockista Jean-Luc Mélenchon. Wybór któregokolwiek z nich to kryzys dla Europy, ocenia dziennik i skłania się ku François Fillonowi, który zdaniem gazety jest szansą na odrzucenie przez kraj dotychczasowego skutecznego modelu gospodarczego Francji. Ksenofobia, strach przed obcymi i dzielący ludzi nacjonalizm. To zarzuty, które pod adresem Le Pen wysuwa Observer. Jej wybór byłby tragedią, ostrzega tygodnik. Pragnienie zmiany we Francji jest wyczuwalne, podobnie jak w Wielkiej Brytanii, ale to pragnienie jest obarczone niebezpieczeństwem, przekonuje Observer. A sposób, w jaki zostanie wyrażone, powie nam wiele na temat krajów, jakimi się staliśmy, czytamy w gazecie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wygrali z rakiem, teraz mogą pomóc innym pacjentom. Dolnośląskie Centrum Onkologii organizuje nowy program wsparcia chorych na nowotwory. Szuka wolontariuszy, którzy pokonali chorobę i mogą pomóc tym, którzy dopiero rozpoczynają leczenie. Rzeczniczka szpitala Agnieszka Czajkowska mówi, że nie zawsze wystarczy rozmowa z lekarzem czy z bliskimi. Czasami rodzina jest tak przejęta tą chorobą, że nie jest w stanie normalnie o tym rozmawiać. Na taką osobę dmucha się i chucha i to nie o to chodzi właśnie, żeby tak rozmawiać. Często chory nie chce obarczać swoimi problemami bliskich. Pacjenci, którzy zgłoszą się do programu, przejdą odpowiednie szkolenia z psychologami i podpiszą umowy wolontariackie, a program ma ruszyć w maju. Finlandia, w Europie, Dominikana, na świecie, w tych krajach najwięcej 15-latków jest zadowolonych z pobytu w szkole. Satysfakcja polskich uczniów jest poniżej średniej europejskiej. W szkole czują się obco, wielu doświadczyło przemocy, cenią sobie za to relacje z rówieśnikami. Tak wynika z raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W ramach badania na pytania odpowiedziało 370 tysięcy uczniów z całego świata. O polskich nastolatków w tych badaniach Katarzyna Ingram pytała Michała Sitka z Instytutu Badań Edukacyjnych. Czują się obco w szkole. Szkoła nie jest dla nich miejscem przyjaznym. Dosyć często nie są traktowani podmiotowo przez nauczycieli. W szkole szczęśliwsi niż Polacy są uczniowie m.in. z Meksyku, Czarnogóry, Chorwacji, Finlandii, Bułgarii czy Estonii. Polska jest za to liderem, jeśli chodzi o liczbę godzin WF-u w szkole, a polscy uczniowie są w czołówce pod względem aktywności fizycznej. Polacy są też wysoko, jeśli chodzi o nieodczuwanie lęku przed klasówkami. Są dość oswojeni z klasówkami, z testami. Najbardziej sprawdzianów boją się uczniowie z Kostaryki i Brazylii, najmniej ze Szwajcarii. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Ostatni tydzień kwietnia w pogodzie mało wiosenny, mało tego, w górach wciąż panują zimowe warunki. W Beskidach od rana intensywnie pada śnieg. Nawet w dolinach zrobiło się biało, ostrzega Szymon Wawrzuta, ratownik dyżurny beskidzkiej grupy GOPR w Szczyrku. W Beskidach mamy intensywny opad śniegu, pokrywa śnieżna z minuty na minutę się powiększa. Warunki są bardzo trudne, wręcz odradzamy poruszanie się w terenie górskim. Widoczność jest ograniczona do 50 metrów. Praktycznie rzecz biorąc od dolin już jest w tym momencie świeża pokrywa śnieżna. Jest to śnieg taki mokry, świeży, tak więc warunki są trudne od samego dołu. Ratownicy przypominają jednocześnie, że na najwyższym szczycie Beskidu w Babiej Górze obowiązuje trzeci wysoki stopień zagrożenia lawinowego. To był serwis Trójki. Na termometrach przeważnie od 6 do 9 stopni, chłodniej w górach, tam maksymalnie 5 stopni. W pogodzie na zmianę. Chmury, opad deszczu, deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu, gdzieniegdzie jest szansa na przejaśnienia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt, kupując smartfon Zenfone 3 za jedyne 1299 zł, dostaniesz folię lub szybkę ochronną wraz z montażem. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt.pl. Lataj liniami Emirates i kolekcjonuj nowe wspomnienia z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. Korzystaj ze specjalnych cen biletów już od 1699 zł na loty z Warszawy i z powrotem. Rezerwuj do 29 kwietnia na emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie piękna świata. Fly Emirates. Hello. Tomorrow. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, mo? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem relacji jest PKN Orlen. Organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Zdecydowana większość biegaczy ciągle na trasie Orlen Warsaw Marathon. Najlepsi już są na mecie. Finisz czołówki oglądał na błoniach Stadionu Narodowego Krzysztof Łoniewski. Krzysztof, kto został zwycięzcą, jak spisał się broniący tytułu Artur Kozłowski? Najlepszy, najszybszy na trasie 5. Orlen Warsaw Marathon był Kenijczyk Felix Smutaj. Urwał się reszcie stawki dobrych kilka kilometrów przed końcem i niezagrożony ze sporą przewagą minął linię mety z czasem 2 godzin, 10 minut i 34 sekund. Artur Kozłowski dotrzymywał mu kroku do jakiegoś 31 kilometra. Wtedy Mutaj i inni czarnoskórzy biegacze podkręcili tempo i Polak go nie wytrzymał, ale nie stracił całkiem rezonu. Pozbierał się i dobiegł na bardzo dobrym trzecim miejscu. Na mecie był piekielnie zmęczony. Po kilku słowach do dziennikarzy przyznał, że mocno mu się kręci w głowie, musiał usiąść i przerwał wywiady. Taka jest właśnie cena ogromnego wysiłku, z jakim zmagają się maratończycy. Kozłowski, jak odsapnie, na pewno ucieszy się z Mistrzostwa Polski, bo i taką rangę miały dzisiejsze zawody. Dziś wyprzedzili go tylko dwaj Kenijczycy. A na podsumowanie Narodowego Święta Sportu, w tym oczywiście Orlen Warsaw Marathon, zapraszam do trzeciej strony medalu tuż po godzinie 17. Sponsorem relacji jest PKN Orlen. Organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Historie jak z książki. 28 kwietnia, 70 lat temu, rozpoczęła się akcja Wisła. Miała charakter pacyfikacyjny i wymierzona była przeciwko ukraińskiej partyzantce. Ofiarami stały się też jednak osoby cywilne, także małżeństwa polsko-ukraińskie. Z południowo-wschodniej Polski wywieziono na tzw. ziemie odzyskane około 140 tysięcy osób. W 1990 roku Senat Polski potępił akcję Wisła, a 10 lat temu zrobił to także świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński we wspólnym oświadczeniu z prezydentem Ukrainy. Nie zmienia to faktu, że akcja Wisła to wciąż temat kontrowersyjny, a historycy oceniają ją skrajnie różnie. Jutro w Warszawie odbędzie się sesja polsko-ukraińska organizowana przez Polską Akademię Nauk. Czy to kolejna szansa na zbliżenie stanowisk? To jutro. A dzisiaj Państwa zapraszam na audycję Historie jak z książki. Marek Strzemecki. Dźwięki historii. 1020 lat temu, 23 kwietnia 997 roku, podczas misji nawracania Prusów, zginął biskup Wojciech. Historyk Grzegorz Myśliwiecki tłumaczy, dlaczego, mimo że czeski biskup działał krótko na terenie państwa polskiego, to jednak odegrał ważną rolę w polskiej historii. Traf chciał, że poznał go również cesarz Otton III i czuł osobiście się związany z tą postacią. To bardzo ułatwiło Chrobremu uzyskanie przede wszystkim kanonizacji świętego Wojciecha, a później wystaranie się o uzyskanie niezależnej metropolii kościelnej, co stało się na zjeździe w Gnieźnie. 29 kwietnia 1429 roku Joanna d'Arc z wojskiem francuskim przybyła na odsiecz Orleanowi. 9 dni później Anglicy odstąpili od oblężenia. 27 kwietnia 1509 roku papież Juliusz II obłożył ekskomuniką Republikę Wenecką. Nie za grzechy jej mieszkańców, ale ze względów strategicznych. Juliusz II przyłączył się do antyweneckiej koalicji. Ekskomunika poskutkowała. W maju Wenecja była już pod władaniem papiestwa. Mija 225 lat od Konfederacji Targowickiej przeciwko Stanisławowi Augustowi i Konstytucji 3 maja. Zawiązali ją 27 kwietnia 1792 roku w Petersburgu przeciwnicy reform Sejmu Czteroletniego. Uzgodnili tam z carycą Katarzyną II, że ogłoszą ten akt w Targowicy pod nieprawdziwą datą 14 maja. 23 kwietnia 1907 roku Koło Polskie w rosyjskiej Dumie przedłożyło projekt autonomii Królestwa Polskiego. Także 23 kwietnia 1935 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał nową konstytucję, tak zwaną Konstytucję Kwietniową. Najbardziej istotną zmianą wprowadzoną w nowej konstytucji było ustanowienie zwierzchniej roli prezydenta w stosunku do rządu, a także parlamentu. Do jego uprawnień należeć miało mianowanie premiera, a także na jego wniosek poszczególnych ministrów, zwoływanie i rozwiązywanie Sejmu i Senatu, wyznaczanie terminów ich sesji. Założenia konstytucji przypomniało Radio Wolna Europa w audycji Michała Kołodzieja, podręcznik historii najnowszej z 1985 roku. 80 lat temu Sejm przyjął ustawę o święcie niepodległości, które miało być obchodzone 11 listopada. Od 19 kwietnia 1943 roku w getcie warszawskim trwało powstanie. Opór Żydów był zaskoczeniem dla Niemców. Mamy jeden karabin u Szymon Heller i on z tym karabinem stoi na strychu, z tego domu kilka strzałów, a Niemcy myśleli, że może jest tu 20 karabinów. Wspominał Aaron Carmi, jeden z nielicznych, którzy przeżyli powstanie w getcie. W nocy z 26 na 27 kwietnia tego samego roku z Auschwitz uciekł Witold Pilecki. W obozie spędził 3 lata po tym, jak dobrowolnie dał się aresztować i wywieźć do Auschwitz, aby zdobyć informacje o niemieckich zbrodniach. 28 kwietnia 1989 roku na falach Polskiego Radia po raz pierwszy pojawiła się audycja Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Deszczem ogniem wysmagane. Legalnie i całkiem oficjalnie. Czuliśmy wtedy, że coś się zmienia, że się zmienia na lepsze. Choć w dali niebo jeszcze się nie bieszczy, smutny deszczyk sobie mży. Ten facet, z którym szłaś, to znów był grzeszczyk, smutny deszczyk sobie mży. Podobno ryb łowienie nerwy leczy, więc łowię ryby, lecz cóż z tego, gdy nie trafia się szczupaczek ani leszczyk, smutny deszczyk sobie mży. Spokojnie jest i cicho pośród leszczyn, smutny deszczyk sobie mży. A mordę idiotyczną ma ten grzeszczyk, smutny deszczyk sobie mży. W tej rzece chyba wcale nie ma leszczy, głęboka za to i ciekawe, czy potrafi pływać w palcie taki grzeszczyk, smutny deszczyk sobie mży. pójdę, bo dostałem dreszczy. Smutny deszczyk sobie mży. Nie złowię nic, a w stawach już mi trzeszczy. Smutny deszczyk sobie mży. Unikać raczej powinienem deszczy i ciebie, bo tak jak mi szkodzisz ty, to tobie może szkodzić tylko grzeszczyk. Smutny deszczyk sobie mży. Oj, mży. Dzisiejszym gościem naszym jest pani Agnieszka Sławińska, autorka już takich książek jak Historia parafii i kościoła w Kozłowie Biskupim oraz Dzieje Białynina i Mikołajewa, a przede wszystkim, i to jest najważniejsze dzisiaj, jest autorką nowej książki Więźniarki polityczne z Bojanowa, Łagier dla dziewcząt w latach 1952-1956. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Kiedy pani zdążyła napisać, tak młoda osoba, tyle książek? Nic pani innego nie robi, tylko pisze książki, a przede wszystkim trzeba zbierać. To porządna wielka kwerenda, która tu jest wykonana, bo ja muszę opowiedzieć o książce. Ta książka to nie jest książka do poduszki, prawda? No, zależy. Dla tych, którzy lubią poznawać losy dziewcząt wyklętych, czy w ogóle kobiet w latach 1944-56, to jest książka, która może wywoływać wiele emocji. Dla niektórych może być to książka do poduszki. Jest to na pewno pozycja naukowa, nie ma się tutaj co oszukiwać, ale napisana tak, żeby każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Istnieje taki przekaz, głównie z kronik filmowych, tych tuż powojennych, które pokazują pochody pierwszomajowe, święta 22 lipca i tym podobne, gdzie widzimy tłumy, tysiące młodych, uśmiechniętych dziewcząt, które niosą sztandary, machają do towarzysza Bieruta lub Gomułki i tak je zapamiętujemy. Tymczasem ich rówieśniczki robią zupełnie coś innego. I ten przekaz o tych rówieśniczkach, które zupełnie były gdzie indziej i wcale im nie było do śmiechu, jakby wciąż nie przebił się. Jak pani sądzi, dlaczego? Myślę, że za mało w latach 90. o tym mówiono. Kiedy te kobiety rzeczywiście mogły mówić, one się bały. Te dziewczyny, które swoją młodość przeżywały w czasach okupacji niemieckiej i radzieckiej i potem w czasach stalinowskich, zdobyły się na coś niesamowitego, co niestety na kartach historii dopiero odkrywane jest dzisiaj. Dlaczego tak późno? Mnie też to pytanie gnębi. Dlaczego młodociani, konspiratorzy z drugiej konspiracji niepodległościowej z lat 1948-1954, bo głównie na te lata to konspirowanie przypada, są dzisiaj tak mocno niedoceniani? Otóż my, historycy, naszym zadaniem jest właśnie o tym wszystkim mówić, o tych dziewczynach, które nie brały udziału w pochodach pierwszomajowych, tylko o tych dziewczynach, które wychowane w tradycji patriotycznej, które wyniosły z domu te najważniejsze dla każdego Polaka hasła Bóg, honor, ojczyzna i które w czasach stalinowskich powinny być zindoktrynowane, powiedziały nie. Te dziewczyny opierały się na tradycji szarych szeregów, na tradycji Armii Krajowej. Każda z nich wiedziała, co to znaczy konspirowanie. I one nie zgadzały się na to, co nam narzucili komuniści. Więźniarki polityczne z Bojanowa, tak brzmi ten tytuł. Powiedzmy, jakie były ich winy, że one poszły do więzienia? Ich winą było to, że walczyły o to, w co wierzyły. Że walczyły o wolną Polskę, że wywieszały na murach hasła, że wypisywały patriotyczne ulotki i plakaty, że stały gdzieś na czatach, że pomagały partyzantom, podawały im chleb czy prały im mundury. Ich winą było to, że chciały tej Polski przedwojennej. I za walkę o swoje marzenia, za walkę o swoje ideały trafiały do najbliższego aresztu śledczego. Były aresztowane przez bezpiekę, przechodziły straszne śledztwo. Młode 16-latki, 17-latki, 18-latki były torturowane zarówno fizycznie, jak i psychicznie, a potem skazywane na wieloletnie wyroki więzienia za to, że ponoć przemocą chciały obalić ustrój PRL-u. cytując Cale? Jakąś piosenkę albo wymyślając dwuwiersz, jak czytałem w pani książce. Tak, tak, lub właśnie. Pisząc hasło na murze przed Bierutem lub coś podobnego. O chłopcach, rówieśnikach wiemy troszkę więcej, bo pisano już między innymi o Jaworznie. To był obóz, prawda? Męski obóz, tak. Natomiast Bojanowo. Powiedzmy o tym obozie. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1951-1956 zorganizowało właśnie łagier dla chłopców w Jaworznie, gdzie przechodzili oni proces indoktrynacji. I postanowiono zrobić to samo dla dziewcząt, które działały w drugiej konspiracji niepodległościowej. Dlatego utworzono łagier w Bojanowie w latach 1952-1956. I ze wszystkich więzień w Polsce, z kazamatów stalinowskich, gdzie te dziewczęta przetrzymywano, sprowadzono je do Bojanowa specjalnymi transportami. I tam dziewczęta miały przejść proces przymusowej indoktrynacji. Chciano z nich zrobić dziewczęta, które właśnie będą szły w pochodach pierwszomajowych. Niestety plan ten nie wypalił, gdyż 90% dziewcząt, właśnie więźniarek politycznych, których przez Bojanowo przeszło 111 przez te 4 lata, nie podpisało współpracy i jak wynika ze wszelkich źródeł, nie dało się zindoktrynować. Jak to wyglądało? W nocy brano z tak zwanych więzień macierzystych, czy to z Fordonu, czy z innych. Przewożono je nie wiadomo w którym kierunku. One bały się, że jadą na tak zwane białe niedźwiedzie, czy na nieludzką ziemię, czyli na Syberię. No i transportowano je do Bojanowa. Na ulicach każdy, kto szedł, odwracał głowę w drugą stronę, bo nawet na takie obywatelki drugiej kategorii nie można było patrzeć. Więźniarki polityczne na początku kierowano do najtrudniejszych prac. I te, które po 3 miesiącach nadal na rozmowach z tak zwanym wujem, czyli zastępcą naczelnika do spraw polityczno-wychowawczych, twierdziły, że nie chcą przechodzić tutaj procesu przymusowej indoktrynacji, nadal trwały w swoich przekonaniach, pozostawały na tych stanowiskach i nadal miały utrudnione życie. Natomiast te dziewczęta, które częściowo chciały uczestniczyć w życiu politycznym, no to dostawały troszeczkę lepsze funkcje. Czasami specjalnie dawano im lepsze funkcje, żeby sprawdzić, czy pójdą na współpracę. No i jeśli na przykład trafiały do radiowęzła, czy do kółka literackiego, nawet tam starały się przemycać treści patriotyczne, czy w różnego rodzaju przedstawieniach. Powiedzmy teraz o tej indoktrynacji, bo system był wymyślony według sowieckich wzorów Makarenki, prawda? Tak, z Antona Makarenki przetransformowane. Jak wyglądała ta indoktrynacja? To były prasówki przymusowe, gdzie dziewczęta musiały wypowiadać na temat na przykład stosunków polsko-sowieckich i je wychwalać. To było robienie gazetek okolicznościowych. To było korzystanie z biblioteki, gdzie kiedy zauważono, że dziewczęta wypożyczają same powieści, narzucano im siłą wypożyczanie książek komunistycznych. To były apele, to były właśnie te przedstawienia, czy przymusowe oglądanie filmów radzieckich. Samym upodleniem dla tych więźniarek politycznych było to, że zostały osadzone tam z więźniarkami pospolitymi. Więc one stanowiły mniejszość, nasze więźniarki polityczne, dziewczyny wyklęte. Były takie przypadki nawet, że więźniarki polityczne chowały się przed tymi więźniarkami pospolitymi, bo ich się po prostu bały. Bo jak była cela, było 20 dziewczyn, to jedna była polityczna, a reszta była skazana za przestępstwa pospolite. Powiedzmy dwa słowa o kadrze, która miała przerobić w anioły komunistyczne te niedobre polityczne osoby. No cóż, kadra była bardzo doświadczona. Przede wszystkim naczelnicy byli przenoszeni z innych więzień stalinowskich, gdzie już cieszyli się zaufaniem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Naczelnicy wiedzieli, że muszą zindoktrynować te młodociane przestępczynie, dziewczyny wyklęte. Natomiast jeśli chodzi o takich zwykłych funkcjonariuszy, czy wychowawczynie, które miały czuwać nad więźniarkami, to były osoby zazwyczaj pochodzenia chłopskiego, które chciały sobie poprawić swój los. Więc nierzadko więźniarki polityczne były mądrzejsze i często służyły nawet pomocą swoim oprawcom. Thank you. naszym gościem dzisiaj jest Agnieszka Sławińska. Pani spotkała się z wieloma tymi kobietami, które dziś są starszymi paniami. Czy chętnie opowiadały pani o swoim historii? Niestety do większości więźniarek już nie mogłam dotrzeć, bo jak mówi się w tym środowisku jaworzniackim, bojanowskim, odeszły już na wieczną wartę. Z tymi paniami, z którymi udało mi się spotkać, one mówią, że przeżyły horror, ale z jednej strony nie żałowały tego, że walczyły o wolną Polskę, że konspirowały. Bo jak twierdziły, oczywiście zmarnowały swoją młodość, ale nie zmarnowały swoich ideałów. Wiele pań boi się do tej pory mówić, co w Bajanowie przeżyły, z tego względu, że boją się nadal swoich oprawców. Wiele pań, tych dziewczyn wyklętych, było po wyjściu z Bajanowa nadal inwigilowanych. Nawet w latach 60. czy w latach 70. są takie przypadki. W mojej książce poruszam losy przyjaciółek, które wyszły z Bajanowa na wolność, utrzymywały tą przyjaźń do lat 90. i jak się okazuje, jedna na drugą donosiła. Myślę, że jest to straszna tragedia, że mimo wszystko, że jedna z nich walczyła o wolną Polskę, walczyła o te ideały, dała się w tak potworny sposób złamać i brała jeszcze za to pieniądze. Mówiliśmy o jaworzniakach. Jeden z nich, Marek Minowicz, profesor historii, niedawno zmarły, wspaniały człowiek, do roku 1970 nie mógł uczyć w liceum historii, ponieważ bano się, że będzie źle indoktrynował młodzież. Te dziewczyny nie mogły studiować. Jeśli już studiowały, to na przykład na UW zasugerowano im, że na historię się na pewno nie dostaną, tylko na przykład musiały wybrać filologię rosyjską. Te dziewczyny nie mogły podjąć normalnej pracy. One specjalnie też czasami w niektórych przypadkach wychodziły za mąż, żeby zmienić nazwisko i zmienić papiery. One wyjeżdżały do innych miejscowości, żeby w ogóle dostać pracę. To były obywatelki drugiej kategorii. Choć doczekały się rehabilitacji oficjalnej. Doczekały się niektóre z nich rehabilitacji w latach 90. Dopiero. Ale czasami one już nie żyły. Po prostu rodzina się starała o rehabilitację. Ja tu jeszcze chciałabym powiedzieć, że łagier w Bajanowie niektórym dziewczętom złamał zdrowie. Były przypadki zachorowań na gruźlicę i co wtedy robiono, gdy już gruźlica była w stanie zaawansowanym? Dostawała zwolnienie z odsiadywania wyroku. Były przypadki, że dwie dziewczyny po wyjściu na wolność zmarły. Do takiego stanu doprowadzono ich właśnie w Bajanowie. Były przypadki samobójstw wśród więźniarek politycznych i były przypadki takie, że nie mogły mieć niektóre z kobiet dzieci. Te kobiety, z którymi ja się spotkałam, które chcą mówić, miały bardzo silne, nieugięte charaktery i miały też autorytety więźniarkach starszych wiekiem, bo do Bajanowa sprowadzano kilka więźniarek starszych wiekiem po to, żeby... Generał Zawadzka, z OO widziałem. Tak, po to, żeby nauczyć. Skąd tam się wzięła? No oczywiście dobrze wiemy, że to był świetny matematyk. A w Bajanowie utworzono szkołę podstawową i liceum korespondencyjne. I nie chciano zatrudniać osób z zewnątrz do nauczania, bo chciano zaoszczędzić. No to sprowadzono takie właśnie wykształcone starsze wiekiem więźniarki, które czy działały w Armii Krajowej, czy w WiN-ie, i one nauczały w tej szkole. I to było bardzo dobrze dla tych więźniarek politycznych, młodocianych, bo one znały się z tymi starszymi więźniarkami z Fordonu i tak jak generał Elżbieta Zawadzka ZO dawała nadzieję tym młodocianym więźniarkom, matkowała im po prostu. Zawadzka ZO, dlatego była więźniarką, że była wspaniałym żołnierzem. Jedyną cichociemną. Jedyną kobietą cichociemną. Tak, ona powiedziała młodocianym więźniarkom politycznym w Bajanowie jedno. Nieważne kim jesteś, co zrobiłeś, skąd pochodzisz. Jesteśmy po wojnie, musimy odbudować Polskę i musimy wykształcić nawet te więźniarki pospolite. Jej uczennicy Bernadeta Schmidt-Gołecka, też więźniarka polityczna, młodociana, razem z nią i z innymi podjęła próbę nauczania więźniarek pospolitych. Nieważne, jakie jest społeczeństwo, społeczeństwo trzeba kształcić i dzisiejszą młodzież też trzeba kształcić. Trzeba jej przypominać o tych dziewczynach wyklętych i chciałabym, żeby to motto generał Elżbiety Zawadzkiej ZO było bardzo uniwersalne na dzisiejsze czasy. A mówiła o tym Agnieszka Sławińska, autorka książki Więźniarki polityczne z Bujanowa. Dziękuję pani bardzo za Dziękuję wizytę. Bardzo. Bardzo mi miło było. Zapraszam do czytania mojej książki. Zapraszamy. Thank you. Historia jak z książki. Nowoczesna reklama zaczęła się już w XIX wieku. Co najchętniej reklamowano, jak to robiono, opowie o tym zaraz profesor Michał Hopczyński. O tym, że reklama jest dźwignią handlu, nie trzeba nikogo przekonywać. W latach 90. ubiegłego wieku, po prawie pół wieku socjalistycznej szarości, kolorowy świat komercyjnych zachęt wydawał się ciekawą nowością. Dziś natrętne i coraz bardziej banalne hasła wyszczerzające się na każdym kroku raczej irytują niż zachęcają do delektowania się treścią, którą za sobą niosą. Historycy reklamy lokują jej początki w starożytności, przywołując znane na przykład z Pompejów płaskorzeźby, pełniące funkcję szyldów wabiących klientów. Ale prawdziwa nowa era reklamy przyszła dopiero wraz z powstaniem wysokonakładowej prasy i urbanizacją w końcu XVIII i w XIX wieku. W przypadku ziem polskich przemiany reklamy obserwować można, czytając archiwalne numery Kuriera Warszawskiego dostępne w formie cyfrowej w internecie. Już w połowie XIX stulecia reklama miała wydzieloną przestrzeń w gazecie, odrębną od miejsca, gdzie drukowano zwykłe, drobne ogłoszenia. Graficznie jednak oba działy niewiele się różniły. I tu dominowało słowo. Rysunki były niewielkie i stosunkowo rzadkie. Jedyny element ożywiający stanowiła zmienna wielkość i krój czcionki. Ponieważ jednak przedmiot widziany utrwala się w pamięci na długo i bez porównania skuteczniej zachęca do kupna niż najlepiej nawet zredagowane ogłoszenie, przeto ograniczenie roli słowa było nieuchronne. Już w ostatniej dekadzie XIX wieku rysunki stały się większe, wyraźniejsze i bardziej pomysłowe. Słowo stało się tylko uzupełnieniem, a nie głównym środkiem przekazu. Po kolejnych 10 latach, w pierwszej dekadzie XX wieku, słowa zamieniły się już tylko w hasła mające przyciągnąć uwagę odbiorcy. Jak pracowicie obliczono, w przededniu wybuchu I wojny światowej reklamy zajmowały połowę Kuriera Warszawskiego. Z rozwojem grafiki reklamowej wiązano nadzieję na podniesienie poziomu estetyki ogółu populacji. Wzorem w tym względzie dla polskich grafików był Francuz Gilles Charette, który w 1881 roku otworzył pracownię plakatu reklamowego. Bez jego dzieł nie sposób sobie dziś wyobrazić paryskiej ulicy przełomu stuleci XIX i XX. Charettesy, czyli zdobiące dzieła mistrza barwne, dynamiczne postacie kobiet o charakterystycznych syrenich ruchach, spoglądały na przechodniów z reklam, afiszy teatralnych i filmowych. Inne sposoby przyciągania potencjalnych nabywców bliskie były standardom nam współczesnym. Bardzo często akcentowano niskie ceny, odwołując się do oszczędności nabywcy, choć rzecz jasna przekonywano, że niska cena nie oznacza gorszej jakości. Przestrzegano za to niemal w każdym ogłoszeniu przed zakupem towarów sfałszowanych, które wabiąc zbyt niską ceną, stanowiły dla nabywców zagrożenie. Niebezpieczeństwo uświadamiała reklama octu z wytwórni Wilanda, zilustrowana dwoma przystojnymi twarzami konsumentów octu oryginalnego i straszliwie powykręcanymi brojglowskimi wręcz sylwetkami nabywców falsyfikatu. Podobnie jak i dziś, reklama wykorzystywała celebrytki scen teatralnych i operowych, które z przekonaniem zachwalały złamów przeznaczonego dla kobiet pisma bluszcz, wysoką jakość mydeł wytwarzanych przez niejakiego Malinowskiego. Specyficzny charakter miała perswazja stosowana w reklamach wielkopolskich. W gazetach poznańskich, w różnych miejscach, zarówno wśród ogłoszeń drobnych, jak i na stronach reklamowych, zamieszczano wytłuszczony napis „Uczcie dzieci czytać po polsku”. I nie była to reklama, lecz przekaz od redakcji. Ale i w typowych reklamach akcentowano polskość ogłaszających się firm, co zresztą sugerowały i nazwy ich produktów. Cóż może być bardziej polskiego niż woda kolońska Przemysławka czy czapka Maciejówka z pierwszej polskiej fabryki czapek C. Adamski z Poznania? Swój od swego głosiła popularne w Wielkopolsce hasło, ale jednocześnie zastrzegano, że kupcy polscy mają tylko w ten czas moralne prawo żądać poparcia przez polskie społeczeństwo, jeżeli sami dołożą wszelkich starań, ażeby sprostać wymaganiom publiczności co do dobrego i rzetelnego obsłużenia. Nic dodać, nic ująć. Tak chciałabym, tak umiałabym powiewną być niby dym, królewną być, złote kwiatki rwać i trenować nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała damą być, ach damą być, ach damą być i na wyspach bananowych dyrdy mały śnić. Nie mam serca. serca do czekania, do liczenia, do zbierania. Nie, nie, nie zrozumie pan. Nie mam głowy do posady, do parady, do ogłady. To zbyt opłakany stan. Chcę swój szyk jak dama mieć, jak dama mieć, jak dama mieć. I jak moja ciocia Jadzia z wrażliwości mleć. Nie mam serca do sieroty, zgubionego wajdeloty. Nie, mnie nie zrozumie pan. To nie mój styl z musztardówki pić i z panem na wiarę żyć. Wolałabym na stokrotkach spać i trenować nowe miny i przed lustrem stać. Tak bym chciała damą być, ach damą być, ach damą być i na wyspach bananowych bananówkę pić. Nie mam serca do pilności, do piękności, do świetności. To zbyt wyszukany stan. Nie mam głowy do dyplomu, do poziomu, zbiórki złomu. Nie, mnie nie zrozumie pan. Damą być accessible, accessible, accessible. Tylko gdzie te damy, gdzie te damy są? Skocha się gdzieś, poszły w siną dal. Odfrunęły z królikami, a głupiemu żal. Do świetności to zbyt wyszukany stan. Nie mam głowy do dyplomu, do poziomu, zbiórki złomu. Nie, mnie nie zrozumie pan. Damą być accessible, accessible, accessible. Tylko gdzie te damy, gdzie te damy są? Skocha się gdzieś, poszły w siną dal. Odfrunęły z królikami, a głupiemu żal. Dzieje się historia. Przywódcę otaczał zespół współpracowników. Zespół ten zawsze około 12 osób, sami mężczyźni, powstał w latach 20. XX wieku i o dziwo, mimo okoliczności, utrzymał się przez 3 dekady. Przetrwał wielką czystkę, paranoję, w którą Stalin popadł w ostatnich latach życia i niebezpieczny okres przejściowy po jego śmierci. 30 lat razem w polityce to dużo, nawet w mniej śmiercionośnym klimacie niż ten, jaki panował w radzieckiej Rosji. Zespół przestał istnieć dopiero w 1957 roku, gdy jeden z jego członków, Nikita Chruszczow, objął przywództwo i pozbył się pozostałych. To fragment z wprowadzenia do książki Zespół Stalina Niebezpieczne lata radzieckiej polityki. Jej autorką jest Sheila Fitzpatrick, australijska historyk, wykładowczyni i autorka wielu publikacji na temat Rosji. Za Zespół Stalina dostała m.in. australijską nagrodę premiera. Zespół Stalina nie jest zbiorem suchych faktów. To świetna opowieść o straszliwych, ale czasem zaskakująco zabawnych kulisach pracy i życia najbliższych doradców Stalina. W książce mowa m.in. o panicznym strachu Stalina przed lataniem samolotem. Dyktator sam nie latał, a także zabronił tego swoim najbliższym doradcom. Zespół Stalina to naprawdę świetna lektura. Historie jak z książki. I pozostajemy w tym samym klimacie Rosji stalinowskiej. Losy jedynej córki komunistycznego dyktatora Stalina, Swietłany Aliujewej, opisała w biografii córka Stalina Rosemary Sullivan. W dzieciństwie i młodości opływała w luksusy, o jakich mogli marzyć inni obywatele komunistycznego imperium. Jednak cena, którą za to zapłaciła, była bardzo wysoka. Jej matka Nadjeżda popełniła samobójstwo, gdy Swietłana miała 6,5 roku. W czystkach, które Stalin przeprowadził wśród rodaków w latach 30. ucierpieli także jej najbliżsi krewni. Jednocześnie dla Swietłany postać ojca jawiła się tak samo skomplikowanie jak dla postronnych obserwatorów. Zdecydowanie brzydziła się jego bestialstwem, a mimo to wspominała troskę, z jaką zajmował się nią, gdy była mała. Pamiętała również chwilę, gdy bywał zły. Starała się zrozumieć motywację, pisze autorka książki. Przez Indie w 1967 roku córka Stalina uciekła do Stanów Zjednoczonych. Przez większość lat spędzonych na Zachodzie, także w Wielkiej Brytanii, przeprowadzała się 30 razy. W wieku 58 lat, w 1984 roku, powróciła do Związku Sowieckiego. Przywrócono jej nawet wówczas radzieckie obywatelstwo. Za to w publicznych wypowiedziach krytycznie oceniała wówczas lata spędzone w USA i Wielkiej Brytanii. W Związku Sowieckim wytrzymała tylko rok. Po roku zwróciła się o pozwolenie wyjazdu i powróciła do Stanów Zjednoczonych. Tam zmarła 7 lat temu. Córka Stalina, burzliwe życie Swietłany Aliujewej, autorka Rosemary Sullivan. Też przeczytajcie. Dziś już nie po raz pierwszy w naszym programie książkę rekomenduje naszym słuchaczom Zofia Szpojankowska, księgarz warszawski. Dzisiaj zaproponuję książki pod tytułem Wyklęci 1944-1963, Żołnierze podziemia niepodległościowego w latach 1944-1963. To jest dosyć potężne dzieło, w sensie i wagowym, i objętościowym, ale mimo wszystko nie dorównuje poprzedniemu dziełu IPN-u, który w latach, jeśli dobrze pamiętam, 2007-2008 wydał taki potężny atlas podziemia niepodległościowego. Była to właśnie pierwsza próba, bo to cały czas są próby usystematyzowania pewnej wiedzy na temat, co się wydarzyło w Polsce w latach 44-63. Uważamy, że 63 rok jest granicą działania żołnierzy, których dzisiaj zwiemy z żołnierzami wyklętymi. Tamten atlas był, przez to, że był większy, pełniejszy, był bardziej chyba dokładniejszy od tego, co teraz wydano. Z tym, że ten oczywiście ma tę zaletę, że wnosi najnowsze badania. Jednak przez te 10 lat sporo rzeczy, żeśmy jak gdyby na nowo, zwłaszcza IPN, na nowo odkrył, zobaczył, opisał, opracował i to jest jak gdyby bardzo fajne takie nawet uzupełnienie tamtego atlasu. Pełna wiedza na temat oddziałów. Opisane poszczególne bitwy, poszczególni żołnierze i poszczególne organizacje. My ciągle zapominamy, że to nie była jedna jakaś organizacja ogólnopolska, która obejmowała wszystkich. To były właściwie pojedyncze organizacje, niektóre bardzo mało liczne, bardzo szybko rozbite, niektóre mocniejsze, WiN najbardziej znany, najbardziej rozległy, najmocniej działający. Książka jest takim częściowo albumem, jest bardzo dużo zdjęć na świetnym, bardzo ciężkim papierze, więc ciężko ją w łóżku czytać. Miękka oprawa, która jest plusem i minusem. Ja wolę zdecydowanie miękkie oprawy. Wygodniej się to czyta, niszczy się bardziej, to też fakt, ale to już trudno. Polecam wszystkim tym, którzy są zainteresowani najnowszą historią Polski, zwłaszcza tą historią taką bardzo dyskusyjną. Wyklęci żołnierze podziemia niepodległościowego w latach 1944-1963. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Oryfeusze. Jego twórczością inspirował się Stanisław Lem, a stryjeczny wnuk Andrzej Żuławski na podstawie jego opowiadania na Srebrnym Globie nakręcił znany film. Kim był Jerzy Żuławski, przypomina Małgorzata Nieciecka-Macka. Międzynarodowa ekipa naukowców chce sprawdzić, czy druga strona Księżyca jest zasobna w tlen i nadaje się do kolonizacji. Tak zaczyna się słynna powieść z 1903 roku autorstwa Jerzego Żuławskiego pod tytułem Na Srebrnym Globie – Rękopis z Księżyca. 77 lat po wydaniu opowieści o podboju kosmosu, potomek pisarza i wizjonera z Zakopanego, Andrzej Żuławski, nakręcił na jej podstawie swój słynny film. Mówi Franciszek Płóciennik z Muzeum Niepodległości w Warszawie. Pierwsza część trylogii księżycowej. Obecnie autor i ta trylogia są nazywane początkiem polskiej literatury science fiction. Była to refleksja nad społeczeństwem, nad przemianami dynamicznymi, schyłkowymi wieku XIX, początku wieku XX, okres młodej Polski. Autor opisał bardzo ciekawie dynamikę małej społeczności zamkniętej w jednym miejscu, pomijając różne ciekawostki technologiczne, bardzo specyficzne kombinezony ze szkłem, które jak wiadomo nie mogą być tak używane, czy bardzo wymyślne opisy technologii podróży na Księżyc. Tymczasem mówimy o powieści napisanej ponad 100 lat temu. Jerzy Żuławski napisał wiele dramatów, a teatry w Krakowie, Warszawie i we Lwowie chętnie wystawiały jego sztuki. Swoje teksty publikował między innymi w krakowskim Życiu i w Chimerze. Od 1901 roku mieszkał w Zakopanem. Tam w willi Łada prowadził otwarty dom literacki, w którym gościli Witkacy, Staw, Kasprowicz i Tettmajer. Żuławski był współredaktorem pisma Zakopane, a także jednym z założycieli tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Jego wielką pasją była filozofia, którą studiował między innymi na zachodzie Europy, a w kręgu jego inspiracji znajdowały się Biblia, Talmud, a także filozofia wschodu. Całość doświadczeń i fascynacji wpłynęła na kształt jego koncepcji filozoficznej, którą nazwał syntetycznym monizmem. Jak opisywał go w pamiętnikach syn Marek Żuławski, jako jedyny myśliciel epoki, obok Stanisława Brzozowskiego, intelektualnie wychodził poza te profesjonalne dylematy młodopolskie, polskie, a nawet, mówiąc tak przekornie trochę, poza dylematy europejskie, światowe, aż do dylematów pozaplanetarnych. Mówimy o trylogii słynnej księżycowej. Stąd też wydaje się myślicielem kompletnie unikatowym. Twórczością Jerzego Żuławskiego zafascynowany był sam Stanisław Lem. W 2008 roku utworzona została Nagroda Literacka imienia Jerzego Żuławskiego dla najlepszych polskich utworów fantastyczno-naukowych. Dopiero po raz drugi w naszej audycji posłuchamy fragmentu z pism świętego brata Alberta. Adam Chmielowski znany jest bardziej jako malarz i człowiek, który pomaga ubogim jako duchowny. Tym bardziej zachęcam Państwa do słuchania jego publicystyki. Czyta Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie. A ja już Państwu dzisiaj dziękuję. Dziękuję Ewie Redel i Magdzie Karczewskiej za pomoc w powstawaniu audycji. Marek Stremecki. Wspomnienie z internowania w Galicji. Kwiecień 1863 rok. Naprzód zamknęli nas w Krakowie, w ujeżdżalni pod kapucynami. Jakaś hrabina uwizięła się, żeby Franka koniecznie stamtąd uwolnić. Kazała mu wejść pod swą krynolinę, tak on na czworakach i tak sobie wychodzili. Ale że Franek był wielki chłop, więc strażnik zobaczył buty z ostrogami i capnęli chłopa na powrót. Potem z konwojem posłali nas do Ołomuńca. Na mile przed miastem Ołomuńcem zaszliśmy do gospody na posiłek i nocleg. A tu akurat stały węgierskie huzary. Jak się ich oficerowie dowiedzieli, że do twierdzy gnają polskich szlachciców, zaraz hurmem zlecieli się do gospody. Wszystko to były chłopy jak dęby, a mundury na nich cudowne. Kiedyśmy ich ujrzeli, to nas aż zemdliło z zachwytu. Wszystko to były Madziary, czarne na gębach, a jeden był tylko między nimi Słowak, rozumiejący po polsku. Jak zobaczyli, że i my, nie ułomki, tylko gwardyjskie chłopy, zaczęli nas zaraz namawiać do siebie, do huzarskiego regimentu. Frankowi oczy się zaświeciły na widok czerwonych portek, złotem szamerowanych atylii i kit uczaków.